2-3 godziny może jeszcze potrwać to utrudnienie. 22 5320 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 lutego, minęła 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Po piątkowym wypadku w Oświęcimiu premier Szydło czuje się dobrze, ale na razie ze szpitala nie wyjdzie. Przed rosnącą w siłę skrajną odmianą islamu przestrzega Centrum Monitorujące Działalność Terrorystyczną. Raport widziała nasza korespondentka. To koniec epokowych zmian w WKD. Teraz będzie nowocześnie, szybko i punktualnie. Premier Szydło jest nadal w szpitalu po piątkowym wypadku w Oświęcimiu, ale jak informują służby prasowe, czuje się dobrze na tyle, że rozmowa z szefową rządu na żywo zostanie nadana w telewizyjnych wiadomościach. O tym na Twitterze informuje rzecznik rządu Rafał Bochenek. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że premier Szydło jest w dobrym stanie, a dziś w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie odwiedził ją rzecznik rządu. Tak mówił po południu dziennikarzom. Cały czas tak naprawdę wszystko idzie ku dobremu. Jest nieustannie na obserwacji tutaj pani premier w szpitalu. Lekarze nieustannie monitorują zdrowie pani premier. Przechodzi kolejne rutynowe badania, prześwietlenia, te, które zazwyczaj się przeprowadza w tego typu sytuacjach. Nic niepokojącego się nie dzieje. Wszystko idzie ku dobremu, także mamy nadzieję, że już wkrótce pani premier opuści oczywiście szpital. A kiedy to będzie, to tak naprawdę zależy od lekarzy, bo to lekarze powinni podjąć tę decyzję. W sobotę premier podziękowała na Twitterze za wyrazy wsparcia. Całość opatrzona jest hashtagiem Damy Radę. Kierowca Seicento, którego próbowała wyminąć rządowa limuzyna, w konsekwencji zatrzymując się na drzewie, przyznał się do spowodowania wypadku, usłyszał zarzut jego spowodowania, a jutro śledztwo w tej sprawie rozpocznie prokuratura w Krakowie. Centrum monitorujące działalność terrorystyczną w Belgii ostrzega przed rosnącą w siłę skrajną odmianą islamu. Media powołują się na raport, w którym eksperci piszą o poważnym zaniepokojeniu wpływem salafitów. Ten raport przejrzała nasza brukselska korespondentka. W dokumencie jest mowa o całym aparacie salafickim, o imamach wykształconych w Arabii Saudyjskiej lub przez nią finansowanych, którzy działają w meczetach, m.in. w Brukseli, Antwerpii i Mechelen oraz w ośrodkach muzułmańskich. W raporcie można też przeczytać o medialnej działalności salafitów, o telewizyjnych kanałach i o propagandzie w mediach społecznościowych. Eksperci zwracają też uwagę na rosnącą sprzedaż salafickiej literatury w języku arabskim oraz jej tłumaczeń, a także filmów wideo, w których buntuje się muzułmanów przeciwko zachodnim wartościom. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Biały Dom potwierdza po zawieszeniu przez sąd w San Francisco dekretu prezydenta Trumpa o czasowym ograniczeniu migracji. Rozważane są nowe możliwości, m.in. wniesienie w trybie pilnym odwołania do Sądu Najwyższego, obronę stanowiska Białego Domu przed sądami federalnymi niższej instancji lub wydanie zupełnie nowego dekretu. Już w piątek prezydent Trump wspominał możliwości całkiem nowego dekretu. Rozporządzenie wydane przez niego 27 stycznia przewidywało bezterminowe wstrzymanie migracji do Stanów Zjednoczonych z Syrii oraz na 90 dni z 7 innych państw zamieszkiwanych przez muzułmańską większość. Dekret wstrzymał sędzia Sądu Okręgowego w Seattle, James Robert, a decyzję podtrzymało troje sędziów Sądu Apelacyjnego. Według amerykańskich mediów kontrola dokumentów i bagaży osób przebywających z państw objętych zawieszonym dekretem Trumpa jest o wiele bardziej skrupulatna niż wcześniej. Warszawska Kolej Dojazdowa, obsługująca dawne podwarszawskie letniska, oddaje do użytku system informacji pasażerskiej i monitoringu. To jednocześnie koniec epokowych zmian w WKD, które rozpoczęły się jeszcze w 2009 roku, mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik WKD. Kończymy cały projekt szwajcarski, który obejmował od 2012 roku również kilka innych przedsięwzięć związanych m.in. z dostawą 6 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, jak również modernizacją zarządzanej infrastruktury poprzez wyremontowanie 25 km torów kolejowych od Warszawy przez Komorów, Podkowę Leszną do Milanówka oraz modernizację systemów zabezpieczeń sygnalizacji przejazdowych na 16 obiektach wzdłuż całej linii. Były stare wagony, które otwierały się wszystkie na oście, w związku z tym na każdej stacji nie było możliwości się zagrzania, prawda? Była taka temperatura jak na zewnątrz. W tej chwili są to nowoczesne wagony, wygodne. Bardzo lubię jeździć WKD-ką. Składy są nowe, czyste. Na czas przyjeżdżam. Jeżdżę codziennie i nie mam żadnych problemów. W ramach modernizacji cały stary tabor został wymieniony na nowoczesny. I tą informacją kończę ten serwis kolejny o 19.

na tej skoczni, która dała nam kiedyś tak wiele radości, kiedy mistrzostwa olimpijskie wywalczył Wojciech Fortuna. O narciarstwie klasycznym, o zbliżających się mistrzostwach świata, o Pucharze Świata w skokach, a także o tym, co działo się będzie w Pjongczang już za rok, bo dokładnie w tym tygodniu minął rok przed igrzyskami zimowymi w Korei Południowej. Porozmawiamy już za chwilę. Teraz moment muzyczny i nasza audycja rozkręca się na dobre. Marco Paixão doprowadził, wyprowadził na prowadzenie Lechię Gdańsk. Piękna wrzutka Peszki, no i Portugalczyk skierował piłkę do siatki, czyli 1-0 dla Lechii Gdańsk. W studiu jest już nasz gość Igor Błachut, dziennikarz i komentator w Eurosporcie. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nieprzespany? Nie, no nie przespany. Była okazja w ciągu dnia odrobić. No tak, ale to nocne tym razem zawody. Chcemy zacząć oczywiście od znakomitych skoków naszych w Japonii. Kawał drogi, pojechali, ale wrócą, jak to się mówi, starczą, choć jeszcze przed nimi konkurs w Korei Południowej. Przyznasz, że wypadli znakomicie. Wypadli znakomicie i rozważano, to znaczy może nie tyle w sztabie szkoleniowym, ale zastanawiali się dziennikarze, kibice, czy ma sens to, żeby jechali nasi zawodnicy do Japonii w kontekście tego, że niebawem Mistrzostwa Świata w Lahti, strefa czasowa zupełnie inna i obawiano się, czy nie rozregulują się nasi zawodnicy, ale pojechali i wygrali, to raz, więc wycieczka się opłaciła, po drugie okazało się, że na miejscu byli praktycznie rzecz biorąc wszyscy. A więc to nie tylko kaprys trenera Hongahera, ale tak naprawdę wszyscy pojechali sprawdzić, w jakiej są dyspozycji przed imprezą docelową w tym sezonie. Wyszło na to, że na razie w najlepszej dyspozycji są Polacy. Ja nie mam zastrzeżeń, jeśli chodzi o przygotowania naszych. Dzisiaj wygrał Kamil Stoch. Posłuchajmy zatem, co miał do powiedzenia po wygranym konkursie. Wczoraj coś po prostu nie grało. Nie potrafię znaleźć sobie dobrego systemu, zwłaszcza na fazę lotu. Dzisiaj już wiedziałem, co mam zrobić po analizie z trenerem. Też po prostu miałem pewne punkty do realizacji i tego się starałem trzymać. Nie przypuszczałem, że w ogóle da mi to zwycięstwo. A dzisiaj też trzeba śmiało powiedzieć, że były trudne warunki, było dużo loterii, też trzeba było mieć trochę szczęścia. Ja i miałem to szczęście i potrafiłem je wykorzystać i przy tym zrobić dobrą pracę, także wszystko poszło tak, jak trzeba. To wypowiedź Kamila Stocha dla Sport TVP.pl. No, wspominał wczoraj o wczorajszym konkursie. Co się takiego wydarzyło Kamilowi wczoraj, że to 18 miejsce? Trochę musiał się ratować w powietrzu. Raz, że troszkę narzekał na warunki, no ale to wszyscy tam w Sapporo narzekają, no bo jednym powie, innym nie powie, a po drugie popełnił błędy, no i do tego sam się przyznał. To znaczy po wyjściu z progu źle ułożył się w powietrzu, kombinował nad ustabilizowaniem pozycji, to wszystko odbiło się na odległości, no i stąd skoki były krótsze, no. Życie. Dzisiaj to wyeliminował i fantastyczne jest to, bo w dalszej części tej rozmowy, której nie wysłuchaliśmy, a także w rozmowie z trenerem Horngacherem padły dosyć istotne słowa, to znaczy, że obydwaj mówili, że Kamil w tym momencie jest w takiej formie, że w momencie, kiedy sobie zdiagnozowali problem, to znaczy przypatrzyli się jeszcze raz, analizując te skoki jeszcze raz i jeszcze raz. Błąd taki, taki i taki. Musisz zrobić to, to i to. I on to wdrożył. No i wygrał. Jeżeli byłby zawodnikiem takim bez pewności siebie, bez takiego poczucia, że, no, że on to potrafi i bez przygotowania odpowiedniego, pewnie by się męczył dalej. No a dzisiaj okazało się, że w momencie, kiedy zostały wdrożone korekty, które mu zalecił trener i na które też sam zwrócił uwagę, to wszystko zadziałało. Analogiczna sytuacja z Maćkiem Kotem, bo kilka minionych tygodni też troszkę się martwiliśmy, co się dzieje z Maciejem, bo świetny początek sezonu, podium, drugie miejsce nieznacznie przegrane z Kamilem Lillehammer, a później troszkę to wyglądało gorzej, ostatnio były problemy i on o tym mówił i obserwatorzy, że ma kłopoty z sylwetką w locie, że prawa noga po wyjściu z progu troszeczkę mu zaczyna gdzieś tam odstawać. No i sytuacja analogiczna. Porozmawiali na ten temat z trenerem, przepracowali temat. Już drugi konkurs w Oberstdorfie pokazywał, że wydaje się, że wszystko jest na najlepszej drodze, no a w Japonii skakał jak złoto. Właśnie, Maciej Kot wygrał pierwszy konkurs Pucharu Świata w karierze, no i myśli już o kolejnych konkursach, między innymi w Pyeongchang, a także o igrzyskach. Zresztą podobnie jak ty, Michał, też będziesz miał okazję opowiedzieć, jak jest w Pyeongchang i Maciej Kot już tam był. Taki weekend był mi bardzo potrzebny i z takimi doświadczeniami, które stąd wyniosę, myślę, że będzie mi troszkę łatwiej skakać w Korei i to jest kolejny krok, który trzeba w tej chwili wykonać. Bardzo się cieszę, że jedziemy do Korei, bo to takie nowe miejsce. Byłem tam chyba 7 czy 6 lat temu, ale niewiele pamiętam, także fajnie, że w kalendarzu znalazło się nowe miejsce i to tam zostaną rozegrane Igrzyska Olimpijskie, więc fajnie będzie przetestować tą skocznię, sprawdzić warunki i też sprawdzić się na tym obiekcie przed Igrzyskami. Dziwne miejsce. Ja tam byłem 2 bodajże lata temu. Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, czyli sportowcy niepełnosprawni intelektualni. I powiem wam tak, obiekty piękne. Ta skocznia naprawdę robi wszystko wrażenie. Wszystko gotowe już. Taki mały kameralny stadion biegowy, gdzie będzie meta i start do biegania. Natomiast tam nie ma takiej struktury miejskiej. To nie jest tak jak w Whistler, kiedy byłem w Vancouver, gdzie było tętniące takie kurort narciarski, sklepy, knajpy, wszystko. Tam to wszystko takie było dziwne. Miałem wrażenie, że jestem w jakiejś takiej dziwnej azjatyckiej wsi, nasyconej pięknymi obiektami sportowymi. Nie przekreślaj jeszcze Koreańczyków, bo mogą zdążyć dobudować wszystko, co trzeba. Tym bardziej, że to prawda, było 2 lata temu. Pod tym względem oni są niebywali. Powiem państwu, że droga z lotniska w Seulu przez taki gigantyczny most, który nad jakąś taką zatoką przecina, no po prostu zatkało mnie. Oni robią technicznie fenomenalne rzeczy, ale zanim będziemy rozmawiali o igrzyskach, te za rok, Igor, jeszcze gdybyś słowo powiedział o Mistrzostwach Świata, które za moment będą w Finlandii, prawda? Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym, czyli biegi i skoki. No i kombinacja. Tak jest. Czasami zapominamy, chociaż warto podkreślać, że też mamy zawodników, to wprawdzie nie jest światowa elita, no ale są i od paru lat troszeczkę lepiej się w tej kombinacji dzieje, choć nadal uważam, że jeśli komuś, no, Adamowi Cieślarowi najprędzej pewnie, udałoby się wejść do 20 na tych mistrzostwach, to byłby to ogromny sukces. Na kogo powinniśmy stawiać w Lahti? Oczywiście medale? Oczekiwania są głównie związane ze skoczkami. No, ale nic nadzwyczajnego nie powiem. No, liczymy na skoczków i to zarówno w konkursach indywidualnych, bo takie są 2, na skoczni normalnej i na skoczni dużej. I myślę, że i tu należy liczyć na naszych, ze szczególnym uwzględnieniem Kamila Stocha w obydwu konkursach. W przypadku skoczni normalnej myślę, że także Maciej może skutecznie powalczyć. Są właściwie, dlaczego nie w obu. Są nasi w dobrej formie i to, w jaki sposób prowadzi ich Stefan Horngacher, napawa optymizmem, no bo zwróćcie uwagę na taki drobiazg, to znaczy nie było dotychczas takiego turnieju 4 skoczni, na których nasi mieliby taką zwyżkę formy. Wiadomo, tam się ułożyło parę rzeczy jeszcze po myśli naszych reprezentantów, że Austriaków zmogła choroba, że Tande nie wytrzymał psychicznie, no ale mieliśmy 1., 2. i 4. miejsce. Fantastycznie podprowadzeni pod jedną z 2 imprez docelowych. Nie wątpię, że Horngacher tak rozpisał plan, żeby w Lahti też wszystko grało idealnie. To są kapryśne skocznie, to są trudne skocznie, ale ten sezon pokazuje, że akurat nasi zawodnicy przy trudnych warunkach, wtedy kiedy wieje w plecy, czego nie lubi większość rywali, radzą sobie bez zarzutu. No więc ja jestem pełen nadziei, że i w konkursach indywidualnych, no i w konkursie drużynowym nasi spiszą się świetnie. Pytanie oczywiście, kto w tej drużynie będzie skakał, bo długie tygodnie wydawało się, że skład jest znany. 3 chyba moim pewniaków. Stoch, Kot, Żyła, Kubacki, tak? Tak. No, a może Kubackiego zastąpi Ziobro? No, ale nagle się okazuje, że wyrasta poważny konkurent. Miał jechać Stefan Hula jako 5. No tutaj Jan Ziobro ostatnio skacze znakomicie. No ale jak jest kłopot bogactwa, no to myślę, to że tylko tym się specjalnie nie należy przejmować. To jeśli chodzi o skoki, natomiast jeśli chodzi o biegi, to jest enigma dla mnie nadal. To znaczy, mimo tej wygranej Justyny Kowalczyk ostatnio właśnie na trasach olimpijskich w Pjongczang, które miałeś okazję, Michale, oglądać. No tam czołówki nie było. No tam ogólnie rzecz biorąc były zawodniczki, które do tej czołówki nie mają startu w normalnych, normalnie obsadzonych zawodach Pucharu Świata. To, że Justyna wygrała tam o minutę z drugą, fantastycznie. Natomiast nadal to nie daje odpowiedzi na pytanie tak naprawdę, gdzie ona jest, jeśli chodzi o rywalizację. Będziemy modlić się za tydzień, kiedy będą ostatnie zawody w OTP. To jest trasa, którą ona lubi w Estonii, no ale tam pojadą też dziewczyny, które walczą o czołowe lokaty w Pucharze Świata. Raczej bez Marit Bjergen, która zdaje się powiedziała, że ona już się naprzygotowywała i teraz czeka na Lahti, w którym to Lahti ma zamiar wziąć udział w 5 konkurencjach medalowych. Justyna w jednej może ewentualnie w sztafecie jeszcze pobiegnie, no więc może... A czy ona taki wybrała program bardzo minimalny? No bo łyżwą... Łyżwą nie, prawda? No to odpada 30, odpada sprint. Sprint drużynowy. 15 klasycznie? Dycha. Dycha klasycznie, 15, tak? Biegają panowie. Mhm. No więc to jest start docelowy. To jest jedyny start, na który tak naprawdę wszystkie siły i środki. Ja bardzo trzymam kciuki za to, żeby Justynie Kowalczyk tam wyszło, no ale nie jestem w stanie teraz powiedzieć, czy to będzie... Gdyby było podium, byłoby cudownie. Osobiście skłaniam się ku temu, że to miejsca 4-6 raczej, ale może jestem pesymistą, może przemawia przeze mnie to, że na początku sezonu wydawało się, że nasza najlepsza biegaczka będzie też skutecznie walczyła o czołowe lokaty, a kończyło się właśnie, no, były miejsca w czołowej dziesiątce, ale do podium troszkę brakowało. Igor, mówiliśmy o Pjongczang i powoli ta gorączka Igrzysk Olimpijskich będzie się rozpoczynała. Mówię, będziemy... jeszcze słówko o Lahti? Proszę cię bardzo. Przerwałem. Maciek Staręga jeszcze jest taki zawodnik, który biega sprinty techniką dowolną zwłaszcza. Sprint techniką dowolną będzie rozgrywany na Mistrzostwach Świata. Ostatnio Maciek dwukrotnie radził sobie znakomicie, wchodził do półfinału. Nie twierdzę, że wróci stamtąd z medalem, ale bardzo mi się cieszył, jakby się pokazał w finale, jakby się pokazał z dobrej strony, gdyby ludzie odkryli nagle, że poza Justyną Kowalczyk jest jakieś, jeszcze Staręga. Jest jakieś życie w polskich biegach narciarskich. A co się dzieje z Sylwią Jaśkowiec, bo ona po ciężkiej kontuzji. No więc właśnie, no jest po ciężkiej kontuzji. Bardziej o Pjongczang może myśleć. Raczej myślimy w kontekście Korei, jeśli chodzi o Justynę. A propos Pjongczang, powiem wam ładna taka rozmowa z Robertem Korzeniowskim, któremu mówię: Robert, ciebie to chyba już nikt w życiu nie pobije. Jesteś jedynym Polakiem, który ma 4 złote medale. On spojrzał na mnie i mówi: Michał, Kamil Stoch, Kamil? Popatrz na Koreę. Proszę państwa, możemy rzeczywiście zastanawiać się, czy Kamil nie ma apetytu na Pjongczang, na to, żeby doskoczyć do Roberta. Ale w ogóle ten krajobraz jest bardzo podobny do tego, który się prezentował w Soczi, bo tak naprawdę no, mamy te postaci czołowe, no może Justyna Kowalczyk jest większą niewiadomą, chociaż przed Soczi też jakby oczekiwania mogły być różne. Natomiast to, co stało się ze skoczkami w ostatnim czasie, no to jest nieprawdopodobne i wydaje się, że faworytów mamy bardzo podobnych, no bo myślę, że Zbigniew Brudka, on sam tutaj w Trójce mówił, że no, może być bardzo różnie, że w pierwszej dziesiątce każdy u nich może wygrać. Jak się prezentuje nasza reprezentacja na rok przed Pjongczang? No, pan Czeny, teraz mamy na bieżąco rozgrywane Mistrzostwa Świata i wygląda na to, że tak fajnie jak w Soczi już nie było. I drużyny wypadły troszkę poniżej oczekiwań, tak delikatnie rzecz ujmując, indywidualnie też na razie bez rewelacji. Ale sami zawodnicy mówią, że coś chyba było nie tak w przygotowaniach, że coś trzeba zmienić, bo oni nie przyjechali w optimum formy. Jeżeli wiedzą, co trzeba zmienić, to fajnie. To znaczy, że na tych igrzyskach możemy z panczynami wiązać jakieś nadzieje. Jeżeli się okaże, że wiedzą, że coś nie tak, ale nie wiedzą, co naprawić, no to wygląda to znacznie gorzej. Pomijam nieśmiertelny temat bazy, tak? Po Soczi miało być, że już budujemy 100 tysięcy krytych stegny. Obiektów. Stegny już widziałem pod dachem, już tam trybuny. Każdy może przejść, to jest niedaleko stąd. Wicher hula, dalej dachu nie ma, bo i po co, prawda? Jeśli chodzi o Berlin pozostałe... bliżej. Berlin znacznie bliżej, a Holandia też w ogóle. Jeśli chodzi o pozostałe konkurencje, możemy się zastanawiać, co z biathlonem. No to taka rosyjska ruletka trochę, prawda? Nie wygląda to lepiej w tym sezonie niż w ubiegłym. Weronika Nowakowska ponoć się odgraża, że ona chce wrócić w stylu Darii Domraczewej. Trzymam kciuki, byłoby fantastycznie, gdyby w końcu nasze dziewczęta biegające z karabinem ustrzeliły jakiś medal. Na panów pozwolę sobie nie liczyć w tym kontekście na pozycje medalowe. No i tu powoli mi się kończą pomysły, no bo hokej niekoniecznie, short track niekoniecznie. Karolina Riemen-Żerebecka może wyskoczyć. Karolina Riemen czasami notowała bardzo dobre występy i w tym sezonie też stała na podium, aczkolwiek to był specyficzny wyścig, bo był dosyć krótki. Na tych dłuższych dystansach Karolinie troszkę brakuje jednak do ścisłej czołówki, no ale tak, to jest też zawodniczka, która Na pewno ją stać na miejsce punktowane, tak zwane, czyli w ósemce. A może. No to jest taki sport, gdzie przypadek może sprawić, że czyjś błąd może sprawić, że Karol do Karoliny się uśmiechnie szczęściej i bardzo bym tego chciał. No kto wie, powtórka z Vancouver, 6 medali, Sochi 6 medali, choć w tym przypadku 4 złote może będzie trudniejsze, ale tych 6 medali jest jak najbardziej realne, choćby. Także czekamy. Igor, na koniec nowa sytuacja, jeśli chodzi o przekaz igrzysk na świat. Grupa Discovery ma prawa odstąpione częściowo telewizji polskiej. Grupa Discovery, czyli przekładając na nasze, w wypadku polskiego widza, to jest Eurosport, bo w programie pierwszym i drugim będą transmitowane igrzyska. W jedynce mają te igrzyska lecieć 24 godziny na dobę, że użyję takiego sformułowania lecieć. Znaczy będą transmitowane i retransmitowane, no bo wiadomo, że na arenach olimpijskich też gaszą światło od czasu do czasu, ale w Eurosporcie w pierwszym programie będzie to pokazywane przez całą dobę. Transmisje, retransmisje ze szczególnym uwzględnieniem tych konkurencji, tych sportów, w których będą występowali reprezentanci Polski. W Eurosporcie 2 też ramówka olimpijska, nie tylko poświęcona Polakom, no i oczywiście platforma Eurosport Player, gdzie można będzie podglądać wszystkie konkurencje i patrzeć, co się dzieje w danym momencie w trakcie rywalizacji. No mają być nowinki, prawda, które mają jakoś urozmaicić to oglądanie, choćby podobno w narciarstwie alpejskim ma być taki duszek wprowadzony, taki cień, który towarzyszy zawodnikowi, tak, pokazując, jak mógłby ewentualnie pojechać. W grach komputerowych już to kiedyś było. Tak, no i tych grafik, tych rozwiązań jest sporo. Zresztą śledząc teraz rozgrywane aktualnie Mistrzostwa Świata, bo mamy w tym tygodniu mamy i biatlon, i alpejskie Mistrzostwa Świata, za chwilę zaczynają się w narciarstwie klasycznym. Też można podglądać, bo pewne rozwiązania, pewne grafiki, pewne ułatwienia, jeśli chodzi o śledzenie tej rywalizacji, już są prezentowane. A to, że te mistrzostwa są pokazywane, to też jest element jakiegoś szerszego planu, szerszej strategii, bo to nie jest tak, że igrzyska będą za rok i właściwie przez 11 miesięcy się nie przejmujemy i potem na dwa tygodnie przed obudzimy się w Eurosporcie. O! Za chwilę igrzyska, no to tam pokażemy jedną, dwie postaci. No, pomysł jest zupełnie inny. Mają być programy, które przygotowują kibica poniekąd do śledzenia igrzysk, to znaczy będą prezentowane i poszczególne sporty, i najważniejsze postaci z tych sportów. No tu mogę zdradzić tyle, że jeśli chodzi o polskich zawodników, to taką osobą, której będzie poświęcony cykl programów, reportaży, będzie Kamil Stoch, więc będzie go można podejrzeć, naszego mistrza, od takiej bardziej prywatnej strony, dowiedzieć się troszkę na temat jego życia, ale dowiedzieć się też, na czym polega właściwie ten sport, no bo wszyscy patrzymy, no siedzi facet gdzieś w jakimś takim miejscu przerażającym, no bo wokół przepaść, jedzie w dół, na łeb, na szyję, wybija się do góry i ląduje, a masa jest w tym wszystkim jakichś detali, takich rzeczy, o których my nie mamy pojęcia, a które są szalenie istotne dla sportowego wyniku, no więc będzie tego wszystkiego można się dowiedzieć z Eurosportu. Tu mam takie zdanie przygotowane przez dział promocji. Panowie pozwolą, że zacytuję. Dzięki swoim obszernym transmisjom Eurosport niesie ducha olimpijskiego i pokazuje drogę sportowców do najważniejszej imprezy przez cały rok. Bardzo dziękujemy. Czyli przekładając na nasze, będziemy po prostu towarzyszyć i sportom, i zawodnikom przez najbliższe 12 miesięcy, no a potem igrzyska letnie i sytuacja analogiczna. Polskie Radio też będzie, mogą Państwo liczyć oczywiście na swoje ukochane radio, na Trójeczkę, natomiast na koniec powiem nam, co to za zakład jest z Kamilem Stochem? A nie, no to w ogóle dowiedziałem się ostatni, żeby nie było wątpliwości. To nie było tak, że tam się umówiliśmy z Kamilem, że on wyskoczy z taką historyjką, tylko któregoś dnia dostałem telefon, zerknij sobie na profil facebookowy Kamila, to zobaczy. No to zerknąłem i tam właśnie pojawiła się informacja, że jeśli zbierze się 50 tysięcy tak zwanych polubień pod filmem, takim na razie brakuje 7 tysięcy zaledwie. Nawet 6 chyba już w tym momencie, więc jeżeli znajdzie się tyle polubień, to dojdzie do realizacji rzekomego zakładu, no bo nikt się ze mną nie zakładał tak naprawdę, no ale jakby zadeklarowałem się, że tak będzie. To znaczy, jeżeli będzie tych 50 tysięcy polubień, to ja będę skakał, a Kamil będzie komentował. Na szczęście ale skocznie, z mamuta? No na razie ograniczamy się do skocznika 15, ale tam obok jest K35, no więc być może apetyt w miarę jedzenia urośnie. Natomiast już jakby padła z mojej strony deklaracja, że także będę skakał. No ale też jest obietnica rewanżu. Znaczy jak ja skoczę, to kolejne zadanie mam nadzieję, że wykona Kamil. No i bardzo dobrze. Igor, trzymamy kciuki w takim razie. Proszę lajkować, jeśli chcą Państwo zobaczyć Igora Błachuta w locie. Dziękujemy. Na K15. Tak jest. Dziennikarz Eurosportu, komentator m.in. skoków narciarskich. Także czekamy na Pyeongchang, czekamy też na najważniejsze wydarzenia związane z Mistrzostwami Świata w Lahti. A niebawem lekkoatletyka. Mecz piłkarzy ręcznych. Wisła Płock przegrywa z Flensburgiem 19-23, ale do końca jeszcze prawie 7 minut. Z kolei w Gdańsku Lechia prowadzi z Jagiellonią 1-0. O naszych lekkoatletach naprawdę głośno, mimo że do sezonu letniego jeszcze sporo czasu. Ale sezon zimowy. Piotr Lisek, 6 metrów o tyczce. Ewa Swoboda znowu bardzo szybka. Dodajmy do tego znakomitych kolomiotów i światową czołówkę długonogich pań skaczących wzwyż. Co jeszcze ciekawego czeka na kibiców Królowej Sportu w mitingu Orlen Cup w Łodzi, opowiada wiceprezes Polskiego Związku Lekkoatletyki Sebastian Chmara w rozmowie z Krzysztofem Łoniewskim. Zbliża się meeting Orlen Cup. Powiedz, czego mogą się spodziewać kibice lekkiej atletyki w Łodzi 16 lutego? Wielkiej dawki emocji lekkoatletycznych, a myślę, że dzisiaj możemy śmiało mówić, że taką dawkę mogą nam dać polscy lekkoatleci. I to jest najpiękniejsze. Zobaczymy człowieka, który skoczył 6 metrów o tyczce, bo Piotrek Lisek będzie skakał w Polsce właśnie po raz pierwszy tej zimy w Łodzi na hali Atlas Arena podczas meetingu Orlen Cup. Jest w świetnej formie, oglądałem go ostatnio właśnie jak pokonał 6 metrów, wcześniej skoczył rekord Polski, 5 metrów 92 centymetry, dzień po dniu startował we Francji na meetingu 5,70, to jest coś niesamowitego, on naprawdę jest w świetnej dyspozycji. Z kim będzie rywalizował Piotr? Będzie rywalizował z Konstantinosem Filipidisem, to jest mistrz świata z Sopotu w skoku o tyczce Grek, też w świetnej formie, ostatnio we Francji trochę pechowo, ale skoczył 5,71, później atakował 5,78, duże zapasy. No i będzie oczywiście Paweł Wojciechowski, który jak każdy kibic lekkiej atletyki wie, musi do sezonu się dłużej przygotowywać. A rozkręca się też całkiem dobrze, bo przecież już 5 metrów i 71 centymetrów też na jego koncie żeśmy zanotowali. Co poza tym świetnie zapowiadającym się konkursem w skoku o tyczce? Przede wszystkim jestem przekonany już dzisiaj, piorunujący konkurs pchnięcia kulą. Będzie Konrad Bukowiecki, będzie Haratyk, będzie niesamowita niespodzianka z Igrzysk Olimpijskich ostatnich, czarnoskóry kulomet Elembon. Tam otarł się o podium, był czwarty, ale przecież pcha już znacznie powyżej 21 metrów. Jest posiadacz najlepszego wyniku na świecie Czech Stanek, również powyżej 21 metrów. Jest Kola Sinicz, medalista Mistrzostw Europy, więc tutaj też spodziewamy się rywalizacji na bardzo wysokim poziomie. Co z konkurencjami biegowymi? 60 metrów sprinty i biegi płotkarskie. Będzie przede wszystkim niesamowita, elektryczna Ewa Swoboda. Dla niej szykujemy plejadę czarnoskórych zawodniczek, szybkich sprinterek, ale ja cały czas gdzieś tam po cichu wierzę, że Ewa pokaże to, co pokazywała w zeszłym roku w sezonie halowym, że będzie świetnie biegała i że to ona będzie zwycięzczynią meetingu Orlen Cup. W skoku wzwyż zobaczymy po raz pierwszy w tym roku Kamilę Lićwinko. Dzisiaj rozmawiałem z jej trenerem, powiedział, że to będzie pierwszy start, że właściwie wszystko się może wydarzyć, ale podkreślił i dodał, że możemy się wszyscy zdziwić, więc nieraz tak jest, że się ten sezon halowy traktuje troszeczkę może po macoszemu, że mniej się startuje, a wyniki są niesamowite. Warto jeszcze dodać, w sprincie męskim, najlepszy wynik na świecie w tym roku, Kilty, Brytyjczyk, mistrz świata również z Sopotu, tutaj u nas w trakcie rozgrywanych właśnie w Polsce mistrzostw świata, Junior Perez też świetnie pobiegł, więc będzie na pewno duża dawka emocji. Piękna akcja w meczu Freiburgu z FC Köln. W tym przypadku 1-1. Kontynuujemy jednak wątek lekkiej atletyki. Sebastian Chmara przed chwilą wspominał, że jedną z gwiazd meetingu w Łodzi będzie Ewa Swoboda. Nasza biegaczka robi furorę nie tylko z powodu dobrych wyników, ale także dzięki nieprzeciętnej osobowości. Dlatego też Krzysztof Łoniewski pytał ją nie tylko o najbliższe plany sportowe. Czy rok 2017 to będzie twój rok? Chciałabym, żeby to był mój rok. Chciałabym, żeby był jak najlepszym rokiem dla mnie i żeby jak było jak najwięcej jedzenia, miłości i wszystkiego, spełnienia. Ty lubisz jeść, prawda? No, jedziemy za chwilę do Maka. Ale wolisz jeść, czy wolisz trenować? Ja to łączę. Czasami zdarza się, że jem na treningu. Ale tylko czasami, żeby nie było, że codziennie. A co jadasz podczas treningu? Przeważnie jakieś batoniki, albo wczoraj przed treningiem zjadłam chipsy. Ale nie jem dużo słodyczy, tylko jem chipsy. A sama gotujesz? Tak, tak, lubię gotować, lubię strasznie gotować. Obiady robię nawet, czasami, jak jestem w domu. I lubię robić zupy i ciasta piec. Jakie zupy? Lubię strasznie ogórkową i rosół. U mnie się to mówi z eilaufem, ale się mówi chyba z lanym ciastem normalnie, czy coś, no. Chyba ty kochasz życie w ogóle, prawda? Tak, no sobie tak, no. Ogólnie w życiu sportowym jestem optymistą, a w życiu prywatnym jestem pesymistą, ale próbuję to zmienić, także zobaczymy. Co byś powiedziała tym naszym słuchaczom, którzy wierzą, że będą mogli się z tobą kiedyś spotkać i może złożą ci propozycję matrymonialną? To, że jestem wolna, to nie znaczy, że szukam. Jesteś? Tak, jestem. Co ja mogę, no nie wiem, no. Zapraszasz na trybuny. Właśnie, zapraszam na trybuny, zawsze możemy zbić piątkę. Ale żadnych miłostek nie będzie. Od strony sportowej teraz, jakie ty sobie stawiasz cele w tym roku? Nie zepsuć sobie pleców i tak biegać w granicach 70. To jest takie może trzeźwe, może nie, ale fajnie by było. Fajnie by było też poprawić, w sumie już jestem młodzieżówką, to już nie rekord świata, tylko swoją życiówkę. Tak przynajmniej 7.06 pobiegać, no ale zobaczymy. Jak to będzie, to będzie. Ciągle progresujesz? Ciągle jest tak, że biegasz ciut szybciej z roku na rok? No jest tak, ale teraz nie wiem, jak może być, bo za długo miałam wakacje, za dużo czasu straciłam. No i zobaczymy, no muszę mocno trenować, żeby było dobrze. Jak ty sobie radzisz z taką popularnością? No bo zrobiłaś się osobą rozpoznawalną, na pewno ludzie cię rozpoznają na ulicy. Jak sobie z tym radzisz? Jeśli ktoś się ze mną wita, to też się z nim witam. Ktoś sobie chce zdjęcie zrobić, to robię zdjęcie. Ale jak ktoś jest za bardzo nachalny, jak ostatnio w sklepie jakiś pan taki był śmieszny, to dobrze, że byłam z kolegami, bo jakbym była sama, to nie wiem, co bym zrobiła. No. Co byś powiedziała tym, którzy mówią, że ty jesteś takim typem wczesnorozwojowym i że jakoś super szybciej to ty już biegać nie będziesz? Ktoś już tak mówił, jak byłam młodzikiem, czyli to było 2, 4, 6 lat temu, ale jednak pobiegałam szybciej. No i już ta osoba jest cicho. Im będę mocniej trenować, tym będę mocniej biegać. No. Chyba tak to będzie wyglądać. A jak nie, no to trudno. To skończę i będę grała w szachy. No, lubisz grać w szachy? Nie umiem. Nigdy nie grałam w szachy. Ale w Warca by umiem. A na stadionie jesteś w stanie biegać tak szybko jak w hali? No moim celem to jest złamać 11 sekund, także mam nadzieję, że się to kiedyś to uda. Ile ci brakuje na tę chwilę? 13 setnych, bo mam 12, tak żeby powiedzieć 10,99. Jakbyś złamała 11 sekund, to jest wynik, który pozwalałby ci wskoczyć na podium na dużych imprezach? W Europie tak, ale na świecie chyba raczej nie, bo najlepszy... Jaki czas wygrał w Rio? Chyba 10,75. A propos Rio, podobało ci się na igrzyskach? Jako impreza tak. W sumie nawet w tej wiosce było fajnie, tylko było dużo ludzi, a ja się boję ludzi. Jak jest taki tłum, to mnie to przetłacza wszystko. Na szczęście teraz takiego tłumu nie będzie. Impreza docelowa to Mistrzostwa Europy w Belgradzie. Tak, Mistrzostwa Europy i w sumie też Mistrzostwa Polski, no, bo jest w Toruniu, tam się fajnie biega i mam nadzieję, że tam też będzie dobrze. A w Belgradzie jesteś w stanie pobiec na podium? Zobaczymy, jak te wcześniejsze starty będą wyglądać, jak to będzie wszystko wyglądać to wcześniej, no. Mam nadzieję, że jakoś tam coś fajnie może się uda. Finał by był fajny. Ale stawiałam też sobie finał 2 lata temu w Pradze. Teraz chyba bym musiała trochę wyżej postawić, także... Że podium. A może mieć podium 8 miejsc? Nie no, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Ewa, i na koniec jesteśmy w radiu. Jakąś piosenkę chcielibyśmy ci zagrać? Jakąś twoją ulubioną? No to ja bym chciała Ten typ mes, Book Please. A powiedz mi jeszcze, czy te niebieskie oczy to naprawdę, czy to szkła kontaktowe? Szkła. Szkła? Tak. Książkę miałem. Godzinę wyrwałem temu, dniu stronny, taki biały, takie suche, białe wydawnictwo, czarne z gór. I nagle fajne foto, fajny wóz. Może kiedyś nie no stój? Raczej motor, ładny motor, zrobię prawko, serio, zrobię szczeny w dół. Zoba jaki ten ma koła, ma 3 koła, niby motor, koła 3. Ni to kład, to ni to auto, dobra, znam to na co taki bagno mi. Niemiec płacze, mi kradzi kup, może vintage w starej ładzie. Mi do twarzy będzie, widok parzy lędź, wie niech no hajs to będę już. Przez godzinę dowiedziałem się, że fajne auta i motory fajne są. Co? Jestem godzinę głupszy, godzinę krótszy, a miałem przeczytać coś. Miałem przeczytać coś. Znowu! Mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo, mabo. Jak będziesz wyglądał, a jak jesteś bystry, to dużo pisz. I miej wszędzie konta, ja lubię rozmawiać w oczy, czytać papier. Rozrabiać w nocy, witać japy. Widać, jakbym został bibliotekarzem, to byłbym bliżej marzeń, dosyć na tym. W piłkarskiej Ekstraklasie Lechia Gdańsk wciąż prowadzi 1-0 z Jagiellonią, 44. minuta spotkania, natomiast Wisła Płock przegrywa z Flensburgiem 23-29, to już druga połowa i 17. minuta. A przed chwilą ten typ mes, czyli ulubiony raper Ewy Swobody, a my, proszę Państwa, zajmiemy się teraz Robertem Kubicą, bo znowu o nim głośno. Polak wraca do ścigania na torze w wyścigach długodystansowych i o tym wiemy już od pewnego czasu. Ostatnio jednak padła dość zaskakująca deklaracja, że Robert gotowy jest spróbować swoich sił w Formule 1. A kiedy ktoś taki jak Robert Kubica zgłasza swoją gotowość, to wiadomo, świat motoryzacji jest podekscytowany. Jak bardzo? O tym Michał Gąsiorowski. Błyskawicznie oliwy do ognia dolał obecny mistrz świata Formuły 1 Nico Rosberg, który napisał na Twitterze, że Polak powinien dostać szansę w dobrym zespole i na pewno będzie szybki jak zawsze. Może uda mu się przekonać swoich dobrych kolegów z Mercedesa, żeby spróbowali Roberta. A jeszcze dodatkowo jak Toto Wolff, który też się zawsze ciepło wypowiadał o Robercie. Być może mu się uda. Ja stawiam, że bliżej byłoby bardziej do Saubera. Na pewno pierwszy jego przejazd na jakimkolwiek torze, jakimkolwiek bolidem wzbudziłby wielką sensację. Mówi redaktor naczelny polskiej edycji F1 Racing Ryszard Turski. Jedni powiedzą, że Kubica tylko podgrzewa atmosferę, inni, że może faktycznie powinien dostać gdzieś szansę. Kiedyś miał już taką propozycję, przypomina Tomasz Szmandra, redaktor działu motoryzacyjnego Edi Presse. Parę lat temu team Mercedes oferował mu tego typu testy, ale Robert wtedy nie był jeszcze w pełni sprawny i zdawał sobie sprawę, że po prostu nie byłby tak szybki i tak sprawny, jakby mógł być za kierownicą wyścigowego bolidu. Mam cichą nadzieję, że któryś z teamów Formuły 1 da mu szansę i przynajmniej jeden dzień testowy nasz kierowca zaliczy. Na razie jakoś specjalnie się na to nie zanosi. Gdybyśmy chcieli pobawić się w spekulacje, to jedyną szansą w najbliższej przyszłości mógłby być zespół Saubera. Po pierwsze dlatego, że Kubica już kiedyś w nim startował, jeszcze za czasów współpracy Petera Saubera z BMW. Po drugie dlatego, że Sauber ma pewien kłopot. Jeden z podstawowych kierowców, Niemiec Pascal Wehrlein, nabawił się kontuzji szyi podczas pokazowego wyścigu. Wehrlein goes over! Right on the finish line, Massa's already out of the car, he's fine. The medical team just making sure that Pascal Wehrlein is okay. Nic poważnego się nie stało, ale później zaczął odczuwać bóle szyi. Nie wiadomo, czy zdoła się wykorować do pierwszego wyścigu, a lista potencjalnych zastępców jest króciutka. Najczęściej mówi się o Antonio Giovinazzim, który jest świeżo upieczonym wicemistrzem serii GP2. Jeśli nie Giovinazzi, to może... Serce podpowiada nam znajome nazwisko, realia są znacznie bardziej skomplikowane. Na razie z całą pewnością możemy powiedzieć, że Kubica pojedzie w całym sezonie mistrzowskim wyścigów długodystansowych i do tego legendarnym 24-godzinnym Le Mans cieszy się Tomasz Szmandra. Startuje w wyścigach i to w tej najsilniejszej kategorii LMP1. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że team braci Kolesów to nie jest czołowa ekipa, to nie jest fabryczny zespół, który może jak równy z równym rywalizować z zespołami Porsche czy Toyoty. No ale cieszymy się, że jest na tym szczycie sportu motorowego, na tym szczycie wyścigów, no bo wyścigi Endurance pod względem prestiżu to jest druga seria po Formule 1. Startuje tam bardzo wiele znanych nazwisk, chociażby do ubiegłego roku, do zakończenia swojej kariery w teamie Porsche widzieliśmy Marka Webera, także bardzo popularnego kierowcę w Polsce. Mark Weber bardzo ciepło wspominał Roberta Kubicę w wydanej niedawno autobiografii, a oto co mówił o Polaku w wywiadzie dla Trójki. I think Robert was very raw, you know, he was a natural talent. Myślę, że Robert był takim czystym, naturalnie utalentowanym kierowcą. Wydaje mi się, że nie trafił w swoją generację. Powinien się ścigać w latach 80. Widziałem go w akcji wiele razy. To, co wyrabiał na trudnych torach, takich jak Monte Carlo czy Suzuka, to było naprawdę wyjątkowe. Był także zawsze bardzo szybki w deszczu. Bardzo lubiłem się z nim ścigać i do tego jeszcze zawsze był fair. Robiliśmy razem wiele rzeczy. No cóż, był świetny. No, I liked racing against Robert a lot. He was very correct. We had many nice dinners together and he was very good. Cieszymy się, że znowu zobaczymy Roberta Kubicę w akcji, a kto wie, co z tego wyniknie. Tak przez skórę czuję, że tym razem jest dużo bliżej aniżeli dalej. I liczę, że to się uda. Podsumowuje Ryszard Turski. Mistrzostwa wyścigów długodystansowych WEC zaczynają się od prologu na Monzy w ostatni weekend marca. Później kierowcy będą się ścigać na Silverstone, Spa, Le Mans, Nürburgringu w Meksyku, Austin, Fuji, Szanghaju i na koniec w Bahrajnie. Dziękujemy, mówił Michał Gąsiorowski. No i czekamy na Roberta Kubicę. Kto wie, może też dostanie jakiś gościnny występ w rajdach. Też fajnie byłoby go zobaczyć. Także czekamy na Roberta. A my teraz, proszę Państwa, zapraszamy w podróż po ligach Europy. Najpierw Premier League. Gerard! Oh, what about that? That was... And angielskie gazety pisały w tym tygodniu o zbliżającym się końcu historii. Fukuyama w wersji piłkarskiej oznacza odejście Arsena Wengera. Kanonierzy mają już marne szanse na tytuł, a weteran Ian Wright powiedział prasie, że Wenger zasugerował mu, że jest zmęczony i że być może to jego ostatni sezon. A sam Wenger? Cóż, na razie pokonał Hull 2-0. Byliśmy skupieni i nieugięci. Dobra organizacja, chociaż graliśmy jak na hamulcu ręcznym. To przez tę presję, żeby w końcu wygrać. Aż do końca musieliśmy być skupieni. Widać już, dlaczego Hull ostatnio tak dobrze radzi sobie z wielkimi drużynami. Wiadomo, że część kibiców jest rozdrażniona ciągle powtarzającym się scenariuszem zawiedzionych ligowych nadziei, ale zdania są podzielone. Podczas spotkania z Hull na trybunach były też transparenty Arsen, zostań. Szczerze mówiąc, skupiam się na tym, co dla mnie ważne, na wygraniu kolejnych meczów, na sprawieniu, by drużyna grała dobrze. Nie mam wpływu na nic innego. Czuję wielki szacunek dla Anglii i dla klubu. Pracowałem tu przecież 2 dekady, a to jest coś. Moja praca to sprawić, by kibice byli zadowoleni. Mam poczucie winy, gdy tego nie robię, dlatego tak ważne było dzisiejsze zwycięstwo. W pierwszym składzie Hull wyszedł nasz człowiek, Kamil Grosicki, został zmieniony po godzinie gry, a serwis gold.com tłumaczy to tak. Zaczął dobrze, ale potem zgasł. Błyszczy dalej United, kolejne zwycięstwo, ekipa Mourinho jest teraz niepokonana od 16 spotkań, a kibice pewnie gryzą się, że to wszystko zaskoczyło tak późno. Dzięki temu zwycięstwu Manchester stał się pierwszą drużyną w historii Premier League, która w sumie zdobyła 2000 punktów. Drugi gol z rzędu Maty. Świetne spotkanie. Wszechobecny, perfekcyjny przegląd pola, kipiąca inteligencja. A w Liverpoolu radocha. Radocha po serii kiepskich rezultatów. Nawet jeżeli wygrywasz, ale w złym stylu, wielkiej satysfakcji nie ma, a dziś było perfekcyjnie. Fantastyczny występ, niewiarygodna intensywność. Trener Klopp może być zadowolony po zwycięstwie ze Spurs 2-0. Dobrze, że wszystko zaskoczyło wreszcie w dniu meczowym, a nie na przykład w dniu treningu. Rzeczywiście korzystny zbieg okoliczności. Dodajmy jeszcze, że Chelsea zboczyła nieco z kursu do tytułu. Dziś zremisowała z Burnley 1-1. Dla Trójki Adam Dąbrowski, Londyn. Kilka minut do końca spotkania. Swansea prowadzi z Leicester City 2-0. To teraz Liga Włoska. Rozłożona na 4 dni, zaczęła się w piątek, a zakończy w poniedziałek. 24. kolejka włoskiej ekstraklasy okazała się hojna w bramki. W pierwszych 7 spotkaniach padło ich już 25, a do końca pozostało jeszcze kilka ciekawych pojedynków, jak poniedziałkowy mecz Lazio-Milan. Najwięcej, bo aż 8 goli padło w Turynie. W spotkaniu Torino-Pescara zakończyło się ono wynikiem 5-3 dla gospodarzy, którzy zdobyli aż 6 bramek, bo jedna samobójcza poszła na konto gości. 3-0 wygrała w sobotę Fiorentina z Udinese, a 3-1 Chievo-Verona pokonało dziś na wyjeździe Sassuolo. 2-0 wygrał Inter w Mediolanie z Empoli i tylko dzięki bramkarzowi gości Łukaszowi Skorupskiemu skończyło się na tych 2 bramkach. 2-0 też w piątek już Napoli pokonało Genoę. Jedną z bramek zdobył Piotr Zieliński, który jest w doskonałej formie przed środowym meczem neapolitańskiego klubu z Realem w Madrycie. W piątek nie grał jeszcze Arkadiusz Milik i nie wiadomo do tej pory, czy zobaczymy go na stadionie Santiago Bernabeu. 2-0 to także wynik rozegranego w południe w Kalabrii spotkania Romy z tamtejszym Crotone. Dzięki temu zwycięstwu rzymski klub powrócił na 2. miejsce w tabeli ze stratą 4 punktów do Juventusu. 3. jest Napoli. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. W trwającym meczu Sampdoria przegrywa 0-1 z Bolonią. Teraz już Bundesliga. 20. kolejka piłkarskiej Bundesligi okazała się bardzo udana dla Bayernu Monachium. Drużyna Roberta Lewandowskiego wygrała 2-0 wyjazdowe spotkanie z FC Ingolstadt. Wiele wskazywało jednak na niespodziankę. Do 90. minuty w Ingolstadt utrzymywał się bowiem wynik 0-0. Dopiero w ostatnich sekundach spotkania Bawarczycy zdobyli 2 gole. Na listę strzelców wpisali się Arturo Vidal i Arjen Robben. Ale to późne zwycięstwo to nie jedyne jedyny powód do zadowolenia dla Bawarczyków. Piłkarze z Monachium mogą też cieszyć się z potknięcia niemal całej grupy pościgowej w tabeli. Swoje mecze przegrały bowiem RB Lipsk, Eintracht Frankfurt oraz Borussia Dortmund. Drużyna z Lipska niespodziewanie musiała uznać wyższość Hamburgera SV, czyli drużyny, którą wielu skazywało już na spadek do drugiej ligi. Piłkarze HSV wygrali z Lipskiem 3-0. Punkty stracił także Eintracht Frankfurt. Drużyna z Hesji przegrała również 0-3 z Bayerem Leverkusen. Z kolei Borussia Dortmund oddała punkty w wyjazdowym spotkaniu z Darmstadt. W meczu tym nie zobaczyliśmy Łukasza Piszczka, który pauzował z powodu kontuzji pleców. Przegrane Lipska, Frankfurtu i Dortmundu oznaczają, że Bayern Monachium przybliżył się do kolejnego mistrzostwa. Drużyna z Monachium ma już 7 punktów przewagi nad drugim Lipskiem, który wcześniej przez wiele tygodni deptał Bayernowi po piętach. W pozostałych meczach 20. kolejki drużyna FSV Mainz wygrała z Augsburgiem, Werder Brema uległ Borussii Mönchengladbach, z kolei Schalke pokonało berlińską Hertę. Z Berlina dla trzeciej strony medalu Wojciech Szymański. Dzisiaj Wolfsburg pokonał Hoffenheim 2-1, a w meczu Freiburga z Kolonią remis 1-1. To teraz Liga Hiszpańska. Real Madryt może już spać spokojnie, zapewniają madrytscy komentatorzy sportowi, przekonani, że ich drużyna ma już wygraną ligę w kieszeni. Teraz teoretycznie Real i Barça dzieli jeden punkt, ale zespół Zinedina Zidana ma do rozegrania dwa zaległe spotkania i różnica może się powiększyć. Real Madryt era líder, sigue siendo líder y va a ser líder mucho tiempo. Real Madrid był liderem, jest liderem i będzie liderem przez bardzo długi czas, a Barça może sobie od czasu do czasu pozwolić na ulotne przewodzenie. Przez godzinę, dwie, trzy, ale nie dłużej. Ta liga należy do Madrytu, zapewniał Paco Roncero, znany dziennikarz sportowy i wierny kibic Realu Madryt. Przez 3 godziny bowiem wczoraj tabeli przewodziła Barça. Drużyna wygrała wyjazdowy mecz z Alavesem 6-0. Autorem 2 goli był Luis Suarez, który teraz ma na swoim koncie 109 bramek zdobytych w barwach Blaugrana. Tyle samo, ile zdobył Luis Enrique, będąc zawodnikiem Dumy Katalonii. Mecz jednak zakończył się smutnym akcentem. Obrońca Aleix Vidal zwichnął w prawej nodze staw skokowy. Leczenie kontuzji potrwa do czerwca, dlatego klub nie wyklucza, że zatrudni nowego obrońcę. Potencjalnym zastępcą Vidala może być Michel Macedo grający w Las Palmas, Douglas Pereiro ze Sportingu Gijón i Urugwajczyk Martin Cáceres. Wielka porażka Alavesu była dla drużyny z Nawarry przed smakiem finału rozgrywek o Puchar Króla, podczas którego po raz pierwszy w historii zespół zmierzy się z Barsą. Mecz odbędzie się 27 maja. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. I z Barcelony szybciutko idziemy do Gdańska. Po pierwszej połowie Lechia prowadzi z Jagiellonią 1-0. To mecz na szczycie naszej Ekstraklasy. I to już wszystko w dzisiejszej audycji, którą realizował Michał Jakubik. Do tego asystowała Monika Sułkowska, Mateusz Foremniak. My też żegnamy. Michał Olszański i Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. Wynie jatek zjadobiadek. Teraz w Biedronce. Mleko świeże 3,2%. Mleczna Dolina. Tylko złoty 89 za litr przy zakupie 4 butelek. Mleko świeże tylko złoty 89 za litr przy zakupie 4. Tylko do środy. Regulamin dostępny na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Zapraszamy na premierę limitowanej edycji. Spektakularny Jaguar XE. 200 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, do tego 3 lata serwisu i 5 lat gwarancji w cenie. A skoro mowa o cenie, zyskaj 25 tysięcy złotych i wybierz jeden z 50 samochodów dostępnych od ręki. Jaguar XE z bogatym wyposażeniem. Już od 167 tysięcy złotych. Zapraszamy do autoryzowanych salonów oraz na jaguar.pl.